اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تفسیر شروع ہوئی تھی، اور ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سیاہ فام حبشی باندھی تھی، کسی بات پر آپ کو جلال آیا اور آپ نے اس کے تھپڑ مار دیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس معاملے کو عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندھی کا حال دریافت کیا کہ وہ کیسی ہے، کیا وہ اس کے اعمال اور افعال ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ مومنہ ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، کثرت کے ساتھ وہ وضو کرتی ہے اور بہت اچھا وضو کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مومنہ ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو میں اسے آزاد کروں گا اور آزاد کر کے اس سے باقاعدہ نکاح کروں گا۔ پھر آپ نے آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے تانہ زنی کی کہ آپ نے ایک سیاہ فام لونڈ، جو پہلے اولاً لونڈی تھی، پھر آپ نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو بہت سی مشرک عورتیں موجود ہیں جو حسین ہیں، مالدار ہیں، ہم کسی سے بھی آپ کا نکاح کروا دیتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک مومنہ لونڈی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور تم مشرکین کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر اولیاء سے خطاب ہے، یعنی جو سرکش سرپرست ہے یا کسی لڑکی کا ولی ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان لڑکی کو کسی مشرک کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ یاد رکھیے کہ جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مسلمان مرد ہے تو وہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مشرکہ سے نکاح کرنا اس کو بھی منع ہے۔ اور مسلمان عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہر ایک غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا منع کر دیا گیا، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ مشرک مرد ہو، اور مسلمان عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، مسلمان مرد کے لیے جیسے آپ کو بتایا تو اجازت ہے۔ تو یہاں اولیاء جو بالغہ لڑکی کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا کہ اپنی بچیوں کا نکاح، مسلمان بچیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ پہلے ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہ مشرکین تمہیں آگ کی طرف کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ بیان کر دیتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت مانے، نصیحت حاصل کریں۔ تو اس میں یہ بیان فرما دیا کہ کفار کی عادت بیان کی کہ کفار چاہے ان سے کتنی ہی دوستی کا تعلق ہم قائم کر لیں، یہ ضرور ہمیں برائی کی دعوت دیں گے اور آگ کی طرف بلائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے دوستی اور موالات کرنا، ان کا قرب حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارا سب سے بڑھ کر مونس اور غمخوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے، لہذا اس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اس طرف تمہیں بلاتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا چاہیے۔ آگے حیض سے متعلقہ کلام کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، چنانچہ تم عورتوں سے زمانہ حیض میں علیحدہ رہو۔ ولا تقرب ہننا حتہ یا تہرنا، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو حیض دراصل جو بالغہ لڑکی کے رحم سے جو خون باہر آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور یہ صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر خون حیض بند ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، اور یہی حیض کا خون جب زمانہ حمل ہوتا ہے تو بچے کی غذا بنتا ہے۔ چونکہ یہ ماں کے رحم سے آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، جب رحم کا منہ بند ہوتا ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، جو اس بات کی علامت بن جاتی ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ یہاں دیکھیں ارشاد فرمایا قل ہوا اذن، کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ تو جب وہ حیض کی شکل میں خون باہر آ رہا ہے تو اس کو گندگی فرمایا گیا، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہی خون اس بچے کی غذا بنتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ناپاک چیز سے کسی کی غذا نہیں مقرر کرتا، تو پھر یہ وہی خون ایک اچھی چیز بن جاتا ہے اور باقاعدہ بچہ اس سے نشو و نما پاتا ہے اور پیٹ میں اس کو غذا وغیرہ اسی سے ملتی ہے۔ حیض کہتے کس کو ہیں شرعاً؟ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ عاقلہ جو بالغہ لڑکی ہوتی ہے اس کا رحم جو خون باہر پھینکتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اگر 3 دن سے کم خون آیا مثلا 1 دن یا 2 دن تو اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہوتی ہے 10 دن، تو کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ چنانچہ 3 دن سے کم اگر آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے، بیماری کا خون، اور 10 دن سے تجاوز کر گیا تو اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو مشرکین عرب تھے یہ یہود کی مثل زمانہ حیض میں عورتوں سے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے تھے، انہیں بہت برا تصور کرتے تھے، بالکل مطلب ناپاک اور غلیظ تصور کیا جاتا تھا، انہیں کھانے پینے کی اشیاء سے روک دیا جاتا تھا، گھر کی اشیاء کو چھونے سے روک دیا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات ان کو علیحدہ رہائش پذیر کروا دیا جاتا تھا۔ جبکہ نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اس زمانے میں بہت زیادہ محبت اور الفت کا اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لہذا شریعت نے یہودیوں اور عرب کا بھی رد کیا اور عیسائیوں کا بھی رد کر دیا کہ ہر معاملہ ضروری نہیں ہے، صرف قربت ممنوع ہے، باقی تمام افعال جائز ہیں۔ اور جو مطلب نصارہ کا رد اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ قربت تک جائز کہتے تھے، ان کو منع کر دیا گیا۔ تو اب خواتین کے لیے ان ایام میں یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں، روزے ادا نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ قرآن عظیم کو چھونے کی ممانعت ہے، اور قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، اس کے علاوہ زور سے قربت وغیرہ ممنوع ہو جاتی ہے، باقی تمام افعال جائز ہیں۔ وہ اذکار الہیہ کلی کرنے کے بعد اذکار الہیہ کر سکتی ہیں، قرآن پاک کو قرآن کی نیت کے علاوہ اگر ثنا کی نیت سے، حمد کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ اذان کا جواب دے سکتی ہیں، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ تمام افعال ان کے لیے جائز ہیں۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا کہ ولا تقربو ہننا حتی یطہرنا، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے قربت اختیار نہ کرو یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائیں۔ اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پورے 10 دن میں فارغ ہوتی ہیں، اگر 10 دن تک مکمل حیض آتا رہا تو پھر اجازت ہے کہ جیسے 10ویں دن منقطع ہوا تو بغیر غسل کے قربت جائز ہوتی ہے، لیکن اگر 10 دن سے کم حیض بند ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ عورت پہلے غسل کرے، اس کے بعد شوہر اس سے قربت حاصل کرے۔ فائضہ تطہرنا، پس جب یہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو تم ان کے پاس آؤ جس مقام سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ بیان فرما دیا گیا کہ ایک تو توبہ کرنے والے، کہ کبھی کسی نے حالت حیض میں عورت سے زیادتی کی ہو، کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا، تو وہ توبہ کرے، اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو ان دنوں میں واقع شرع قیود کی پابندی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم أن شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جس جگہ سے تم چاہو۔ وقدموا لأنفسکم، اور اپنے بھلائی کا کام پہلے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عورتوں سے صحبت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی یقینی سی بات ہے کہ جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ فصل اگتی ہے اور انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے. تو ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ایسے مقام پر ہی قربت جائز ہوگی کہ جہاں سے نسل انسانی کے بڑھنے کا یقین ہوگا اور جہاں سے بڑھتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اپنی بھلائی کا کام پہلے کرو, یعنی قربت سے پہلے اچھا نیک عمل کو کرنا چاہیے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تو شیطان اس میں مداخلت نہیں کرتا ہے, ورنہ بچے میں منفی اثرات آ سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور خوب جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور آپ مومنین کو بشارت عطا فرمائیے, خوشخبری عطا فرمائیے. تو جو مومن عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً اُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو. ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس, کہ تم پرہیزگاری اور تقوی وغیرہ کے اندر احسان کرنے میں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے بارے میں قسم کھا لو. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کسی بات پر آپ نے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ میں ان کے گھر پر نہیں جاؤں گا, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا, اور اگر ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو میں ان دونوں کے درمیان اصلاح نہیں کروں گا. تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر, اور یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جس قسم کے توڑ دینے میں فائدہ ہے, یعنی کسی نیک اعمال سے رک جانے کی مثلا قسم کھا لی جیسے آپ نے کھائی تھی, تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے اور کفارہ ادا کر دیا جائے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا, تمہاری پکڑ نہیں فرماتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, اور لیکن وہ مؤاخذہ فرمائے گا تمہارا ان قسموں میں جن کو تمہارے دلوں نے کیا ہے, یعنی تمہارے دلوں میں جس کا پختہ ارادہ ہے کہ پورا کریں گے. واللہ غفور حلیم, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا حلم والا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ یمین لفظ کے بارے میں بیان فرمایا, قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک یمین, عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں, ایک یمین لفظ, دوسری یمین غموس, اور تیسری یمین منعقدہ. یمین لفظ کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کوئی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, اس کو یمین لفظ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور اس کے والد صاحب یا بھائی وغیرہ بھی گھر میں موجود ہیں. یہ باہر نکلتا ہے اور پچھلے دروازے سے بھائی یا والد صاحب باہر نکل گئے. اب کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب گھر میں ہیں, تو اس کو تو گمان تھا کہ والد صاحب گھر میں ہیں, تو اس نے قسم کھائی کہ خدا یہ قسم میرے والد صاحب گھر میں ہیں. اب یہ صورتاً تو جھوٹ ہے لیکن حقیقتاً جھوٹ نہیں, کیونکہ شخص خود معلوم نہیں ہے وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں. تو یہ یمین لغو ہے, اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس لغو قسم کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی. اور یمین غموس وہ قسم ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر آدمی زمانہ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم کھائے, اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اس پر گرفت اس لحاظ سے ہے کہ آدمی نے جھوٹ بولا لیکن اس پر بھی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا. اور تیسری ہوتی یمین منعقدہ, یعنی زمانہ مستقبل کے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا, خدا کی قسم میں فلاں سے کلام کروں گا یا خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا, تو یہ یمین منعقدہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے چونکہ دل میں کام کا پختہ ارادہ ہوتا ہے لہذا اس پر گرفت ہوتی ہے. اور اس میں جس فعل کا, جس عمل کا ذکر کیا گیا اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو یہ قسم ٹوٹ جائے گی اور ہم پر کفارہ لازم ہو جائے گا, اور کفارے کی پوری تفصیل انشاءاللہ عنقریب آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغ پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا, لیکن جو تمہارے دلوں نے کمایا یعنی جس کا پختہ ارادہ کر لیا اس پہ تمہاری گرفت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, ان کے لیے جو اپنی عورتوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں, چار مہینے تک رکنا ہے یا انہیں چار مہینے تک مہلت ہے. فَإِن فَاؤُوا, پس اگر وہ اس مدت میں لوٹ آئیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہاں سے دراصل ایلا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آ کے قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے 4 ماہ تک قربت نہیں کروں گا, یا اس سے زیادہ کی مطلب کوئی مدت بیان نہ کرے, یعنی یہ کہہ دے کہ کبھی بھی تجھ سے اب قربت نہیں کروں گا. تو اگر 4 ماہ یا اس سے زیادہ زوجہ کے قریب نہ جانے کی باقاعدہ قسم کھا لی جائے تو اس کو ایلا کہتے ہیں. اب اس کا حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اندر یہ صحبت کر لیتا ہے تو اس صورت میں یہ قسم ٹوٹ گئی, اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا, اور ایسی صورت میں یہ عورت اس کی زوجیت میں باقی رہے گی. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے 4 ماہ تک یہ قریب نہ گیا تو ایسی صورت میں وہ قسم چونکہ اس نے پوری کر لی ہے تو اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور ایک طلاق بائن پڑ جائے گی, جس کا حکم اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے. تو اس کو ایلا کہتے ہیں, یعنی اپنے زوجہ کے پاس زوجہ سے قربت نہ کرنے کی قسم کھا لینا, اور اس کی کم سے کم مدت 4 ماہ ہوتی ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ ایلا کرنے والا کہلاتا ہے. آگے اسی کی بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس مدت کے دوران عورت سے قربت وغیرہ نہیں کرتا ہے تو ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے, سننے والا ہے جاننے والا ہے. کہ اگر وہ طلاق کا عزم کر لے تو یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ پھر وہ 4 ماہ تک قریب اگر نہیں گیا اور یہ مدت پوری ہو گئی تو عورت کو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, اور طلاق والی عورتیں, متعلقہ عورتیں رو کے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء. قروء قرعن کی جمع ہے, اور قرعن کا معنی حیض بھی ہے طہر بھی ہے. حیض جب گزرتا ہے تو دوسرے حیض آنے سے پہلے درمیان میں کچھ عرصہ عورت پر پاکی کا گزرتا ہے, اس کو طہر کہتے ہیں. تو 2 حیضوں کے درمیان طہر ہوتا ہے, پاکی کے ایام ہوتے ہیں. تو قرعن کا لفظ جو ہے یہ کلام عرب میں حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو 3 قروء رو کے رکھیں. اب یہاں پر کیا مراد ہوگا, حیض یا طہر؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ طہر مراد لیتے ہیں, یعنی پاکی کے ایام, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض مراد لیتے ہیں. تو احناف کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو رو کے رکھیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آگے پوری تفصیل انشاءاللہ آیات میں آتی چلی جائے گی. کہ یہ ایک بات تو یہ کہ ان عورتوں کی عدت بیان ہو رہی ہے جو غیر حاملہ ہیں, کیونکہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہوتی ہے, یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت ختم نہیں ہوگی. دوسرا یہ ان عورتوں کی عدت ہے جو ذوات الحیض ہیں, جن کو باقاعدہ حیض آتا ہو. لہذا جن کو حیض نہیں آتا, جیسے نابالغہ ہے مثال کے طور پر, یا 55 سال تقریباً عمر ہو گئی, جس کو شرعی لحاظ سے عائشہ کہتے ہیں حیض سے مایوس عورت, ان کی عدت حیض کے حساب سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے, کہ 3 مہینے ان کی عدت ہے. تو یہ ذوات الحیض کے بارے میں ہے کہ یہ 3 حیض اپنے آپ کو رو کے رکھیں. تو جب عورت کو طلاق دی جائے اور وہ طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ ذوات الحیض میں سے ہو, یعنی اس کو باقاعدہ حیض آتا ہو, تو 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو رو کے رکھے گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ارحام میں, اگر وہ اللہ تعالی اور اخروی دین پر ایمان رکھتی ہیں. یعنی اگر اس عورت مثلا کوئی طلاق, کسی عورت کو طلاق دی گئی اور وہ ذوات الحیض میں سے تھی, تو اب یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ عورت ہی بہتر جانتی ہے. اسی طرح اس کے حیض پورے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ معاملہ بھی عورت ہی جانتی ہے. لہذا اس بات کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو ڈرایا کہ یہ عورت کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم میں پیدا کیا, چاہے وہ خون حیض ہو چاہے وہ بچہ ہو جس کا حمل ٹھہر گیا ہے, کہ یہ اس کو چھپائے. اگر چھپائے گی اور اس کی وجہ سے عدت کے معاملے کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ سخت گناہگار ہوگی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹائے جانے کے, ان کے لوٹنے کے اس بارے میں, یعنی طلاق وغیرہ کے بارے میں, اگر ارادہ کرتے ہیں وہ اصلاح کا. یعنی بات سمجھا دی گئی کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی 2 ہی صورتیں ہوں گی, یا تو طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن ہوگی. اگر طلاق رجعی دی جائے گی تو یہ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے، اور اس میں دوران عدت شوہر بغیر نکاح کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر طلاق بائن ہوگی تو اس میں عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی. ایسی صورت میں یہ شوہر دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نکاح کرنا ہوگا. اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد